사니다. क्यों किसी का वेट करें, आओ सेलिब्रेट करें। अरे क्यों किसी का वेट करें, आओ सेलिब्रेट करें। हल्ले हल्ले बीट पड़े, हम हैं डांसर बीट पड़े। वो नाचेंगे जब गाना कोई बजेगा सुपर डुपर। कबूतर दो कबूतर तीन कबूतर बांदी करने लगे हैं सारे छक्के ऊपर। एक कबूतर दो कबूतर तीन कबूतर बांदी करने लगे हैं सारे छत के ऊपर। दो दो फूट गए अंदर दो बुटर बुटर कर दिल के मुंह पर। बुटर बुटर कर दिल के मुंह पर। एक कबूतर दो कबूतर तीन कबूतर बात कुछ पाने की बातचीत कम काम करके दिखाने की। जाएंगे टॉप में पिंजड़े के पीछे से, दाना नहीं खाना अब पिंजड़े के नीचे से। जीरो के बीच में जीरो ही है लीडर, जीतेंगे हम तो बोलोगे हमें चीटर। जलता खून है बहुत ज्यादा लीटर, आजादी मिलेगी और कबूतर होंगे लीडर। कबूतर दो कबूतर तीन कबूतर।